رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ کل سورہ رعد کا آغاز ہوا تھا اور تقریباً اس کی 6 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور ان 6 آیات میں اکثر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس کے ذریعے کفار کو یہ یقین دلایا اور اسے عقل والوں کے لیے ہدایت کا ایک سبب اور ذریعہ قرار دیا کہ ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد یقیناً اس بات کو تسلیم کرنا سب کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم ذات اس کائنات میں موجود ہے، کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور جو اتنا بڑا نظام چلا رہی ہے اس کے لیے قیامت میں ہمیں دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ آخری جو 6 نمبر آیت تھی اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب ضرور لوگوں کے ظلم پر مغفرت فرمانے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب کا عذاب ضرور شدید ہے، سخت ہے۔ یعنی اس میں دو باتیں سمجھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ظلم پر، یعنی ان کی نافرمانی، ان کے ایمان نہ لانے اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جرات اور بغاوت کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں بڑا کریم ہے، شفیق ہے، مغفرت فرماتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی سرکشی کو نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے والی عادت کریمہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ کیوں اللہ ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان نبی کی رب کی طرف سے کوئی آیت ان پر نازل نہیں کی گئی، کوئی نشانی کیوں نہیں ان کو دی گئی۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی غلط قسم کا مطالبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ نبی کریم خود اپنے رب کی بہت بڑی نشانی تھے کہ 40 برس تک ان کے درمیان رہنے کے باوجود کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا، اور اس کے بعد ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کی نظیر لانے سے پر قدرت نہیں رکھتا، عاجز آ گئے سب لوگ۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر قرآن کا نزول مسلسل ہو رہا تھا، اس میں غیبی خبریں دی جا رہی تھیں اور وہ بالکل 100% ویسی ہی ظہور پذیر ہو جاتی تھی جیسے اطلاع دی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ یہ نشانیاں موجود، لیکن پھر اس پر یہ کہنا کہ اللہ نے کیوں ان پر کوئی نشانی نہیں اتاری، یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا قول تھا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، محض آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہدایت فرمانے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے پھر تسلی بیان فرمائی کہ ان کا یہ احمقانہ قسم کا مطالبہ کہ اتنی نشانیاں، آپ کے معجزات، آپ کی خود ذات کو، قرآن پاک کو دیکھنے کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، یہ مطلب ان کے احمقانہ خیالات ہیں اور ان کی بیوقوفی کے آخری درجے میں پہنچنے کی علامت ہے۔ لہٰذا آپ ان کے بارے میں کوئی تفکر نہ کریں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تشویش میں مبتلا نہ ہوں، آپ مطلب اپنا دل رنجیدہ نہ کریں۔ آپ کا کام ہے ڈر سنانا اور قوم کو ہدایت فراہم کرنا۔ ہدایت کی نسبت جب نبیوں کی طرف کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد ہوتا ہے اراءت الطریق۔ اراءت الطریق کا مطلب راستہ دکھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو راستہ دکھایا۔ اب قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، اور جب ہم ہدایت کی نسبت کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف تو اس کا مطلب ہوگا کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جب منزل مقصود پر پہنچا دے اس کے بعد گمراہی نہیں ہوتی، اور انبیاء علیہ السلام اگر ہدایت دیتے ہیں اس کے بعد گمراہی متوقع ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا۔ انبیاء علیہ السلام راستہ دکھا دیتے ہیں، دیکھو یہ نیکی کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی اور بدی کا راستہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ تو لوگ پھر اس کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، بسا اوقات بدی کا، برائی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ہدایت دینے کے باوجود گمراہی متوقع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تسلی ارشاد فرمائی کہ آپ کا کام ہے فقط ڈر سنانا اور ان کو ہدایت دینا۔ اب یہ تسلیم کرتے نہیں کرتے، آپ کے ڈرانے کو قبول کرتے نہیں کرتے، اس سے آپ بالکل بری ذمہ ہیں، آپ کو فکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی بھی کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، جس کو مادہ اٹھائے ہوئے ہے مطلب جو چاہے جانور کی مادہ ہو چاہے کوئی عورت ہو جو اس کے حمل پیٹ میں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ نر ہے مادہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تغید الارحام وما تزداد, اور اسے بھی جانتا ہے جو پیٹ میں گھٹتا بڑھتا ہے. گھٹتا بڑھتا, گھٹتا سے مراد جو بچہ تام الخلق نہ ہو, جسے ناقص رہ جاتے ہیں, کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پیر نہیں, اور بڑھنے سے مراد جو آہستہ آہستہ بچے میں نشو و نما ہوتی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ جو جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ پر مخفی نہیں, حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, حتیٰ کہ اس کے گھٹنے بڑھنے کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے. ہر چیز اندازے کے ساتھ ہے. مثلاً کون کتنی روزی کھائے گا, ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کس کی کہاں شادی ہوگی, کون کتنا زندہ رہے گا, کون کس علاقے میں کتنے عرصے تک مقیم رہے گا, اس کے بعد یہاں سے مائگریٹ کر جائے گا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک اندازے ایک مخصوص مقدار کے ساتھ ہیں. ان تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے, مختص فرما دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہوتا. اور اسی میں ضمناً پہلے میں بڑا لمبا کلام کر چکا ہوں کہ اب یہ کہنا کہ جی فلاں نے روزی بند کر دی, فلاں نے شادی نہیں ہونے دی, یہ سب غلط ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہیں. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دیر ہوتی ہے. کسی کی شادی جلدی ہو گئی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہ اصل میں جلدی نہیں ہوتی, اپنے وقت مقررہ پر ہو رہی ہے, ہمیں جلدی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی کے روزی میں دیر ہو رہی ہے تو کون ہے جو اللہ کی تقسیم کو بدل کر اللہ دینا چاہے اور وہ کوئی روزی روک لے, یہ غلط خیال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے ضرور دے گا. دیر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اگر کسی کو روزی مل رہی ہے کہ کاروبار شروع کیا فوراً مل گئی, ہم کہتے ہیں بڑی جلدی نفع کما لیا, تو یہ جلدی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھا پہلے ہی. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال, اور وہ ہر چھپے اور جو واضح طور پہ چیز ہے اس کو جاننے والا ہے, سب سے بڑا بلندی والا ہے. تو عالم الغیب, غیب آپ کو پہلے بتایا تھا, غیب ان پوشیدہ چیزوں کو کہتے ہیں کہ جنہیں حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکے بلکہ کسی کے خبر دینے سے ہی معلوم ہو, یعنی نبی کے خبر دینے سے ہی معلوم ہو. حواس خمسہ, حواس حس کی جمع, حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان دوسری چیزوں کا احساس کرتا ہے, انہیں محسوس کر سکتا ہے. خمسہ پانچ کو کہتے ہیں. حواس خمسہ کے مطلب پانچ ایسی چیزیں جن کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. ایک آنکھ ہے, دوسرا کان یعنی دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی, سونگنے کی, چکھنے کی اور چھونے کی. ان پانچ چیزوں سے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں. اس طرح عقل سے آدمی جان لیتا ہے, جسے ڈاکٹرز کا اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے دل کی دھڑکنوں کو معلوم کر لینا, یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں موجود سیکس معلوم کر لینا کہ بچے کا کیا ہے, یہ پوشیدہ امور ہے لیکن عقل سے ہم جان رہے ہیں, اس کو غیب نہیں کہتے. غیب وہی ہوتا ہے کہ جو حواس خمسہ اور کسی آلے وغیرہ سے اس کو معلوم نہ کر سکے, ایسی پوشیدہ شے صرف اللہ کی خبر دینے سے اس کے رسول کو معلوم اور رسول کی خبر دینے سے ہمیں پتہ چلے. جیسے جنت ہے, نہ آپ اسے آپ نے اس کو دیکھا ہے آنکھوں سے, نہ اس کی کوئی آواز سنی ہے, نہ اس کی آپ نے خوشبو سونگی, نہ اس کو چکھ کے اس کا ذائقہ محسوس کیا, نہ آپ نے اس کو چھوا, نہ آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ تھا جس سے آپ نے جنت کی موجودگی کا اندازہ کیا, بلکہ صرف اللہ کی عطا سے نبی کو اور نبی کی خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوا, تو یہ جنت جو ہے غیب کہلائے گی. سواء منکم من اصر القول ومن جہر به, پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ برابر ہے تم میں سے وہ شخص کہ جو آہستہ بات کرے, اپنے قول کو آہستہ کرے, ومن جہر به, اور جو اس کو بلند کرے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بلند کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سن لے گا, جو آہستہ کرے گا اس کو نہیں سنے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر جہر کریں, بلند آواز سے ذکر کریں, یا قلبی ذکر کریں, دونوں صورتیں جائز ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو سن رہا ہے, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار, اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے جو رات میں چھپا ہوا ہے اور جو دن میں راستہ طے کرتا ہے. انہیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یعنی جو رات کے اندر کہیں مقیم ہو گیا, کہیں اس نے پڑاؤ ڈالا, خیمہ وغیرہ قائم کر لیا, رات کے اندھیرے میں سویا ہوا, اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور جو دن میں راستے طے کرتا ہوا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ پر یہ بھی مخفی نہیں ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, اور آدمی کے لیے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں, معقبات ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں, اس آدمی کے آگے اور پیچھے سے. مطلب یہ ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بار بار بھیجتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سے لے کر عصر تک کچھ فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر عصر کے بعد یہ بندے کا نام اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, دوسرے آ جاتے ہیں, پھر وہ فجر تک ساتھ رہتے ہیں, پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں. اس طرح کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل آگے پیچھے آتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو ایک ضابطے کی کارروائی کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ ضابطہ ہے, ایک قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو ویسا ہو رہا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ سب ہمارا نام اعمال جانتا ہے اور وہ فرشتوں کی اطلاع دینے کا محتاج نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یحفظونہ من امر اللہ, وہ فرشتے اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ بھی ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ روایات میں آیا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو انسان کی حفاظت پر ہی معمور ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور کچھ ایسے فرشتے زیادہ بھی ہوتے ہیں, ان کو حفظہ فرشتے کہتے ہیں, جو محافظت کرتے ہیں انسان کی. اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جو گھر سے باہر نکل کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدیث کے مطابق 70,000 فرشتے گھر واپس آنے تک آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا جب بھی آپ گھر سے نکلیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, آپ ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی حفاظت 70,000 فرشتے کر رہے ہوں گے, آپ اغوا ہونے سے, لٹنے سے, ایکسیڈنٹ وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ خصوصاً آپ کی حفاظت فرمائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں. تو اس کا مطلب یہ, بعض لوگ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ دیکھو جب تک آپ خود اپنی ترقی کے لیے کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حالت نہیں بدلے گا. صحیح اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اسی وقت نعمت چھینتا ہے جب وہ خود اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں, یعنی اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نعمت کو چھین لیتا ہے. گویا کہ معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کا نعمت کا سلب کر لینا, کسی سے نعمت کا زائل کر دینا, یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا بلکہ ان بندوں کے شامت اعمال کی بنا پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمت دیتا ہے, پھر یہ خود یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اس نعمت کے حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں, ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں جان رہے, تو اللہ تعالیٰ ان سے اس کو سلب فرما لیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے, یعنی ان کی شامت اعمال کی بنا پر انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, تو پھر اس کے لیے کوئی لوٹنے کا مقام نہیں, پھر وہ بچ نہیں سکتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَال, اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ حمایت کرنا چاہے تو اس یہی کر سکتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عذاب کا ارادہ فرما لے تو پھر اس پر اس کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں کہ آپ یہاں پہ ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کے لیے جہنم کا ارادہ فرما لے گا, عذاب کا ارادہ ہو جائے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, دیگر انبیاء علیہم السلام, صحابہ کرام, اولیاء عظام, قرآن کی شفاعت, رمضان کی شفاعت, سورہ ملک کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا. تو اب یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عذاب کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا, جبکہ یہاں اتنے سارے حمایتی ثابت ہو رہے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرمائے اور ساتھ میں یہ بھی ارادہ کر لے کہ کوئی اس کی شفاعت نہیں کرے گا تو اب وہ بالکل نہیں بچ سکتا, اور جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ارادہ ہو لیکن ساتھ ہی یہ ارادہ بھی پوشیدہ طور پر ہو کہ اگر کوئی اس کی شفاعت کرے گا ہمارے اذن سے تو ہم اس کو نجات دیں گے, تو پھر یہ ہویا کہ ارادہ الہی کے تحت ہی آ جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ارادہ ساقط ہو رہا ہے یا ارادہ ٹوٹ رہا ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا, وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کے لیے اور امید کے لیے. بجلی کڑکتی ہے آسمان پہ تو کسی کو ڈر پیدا کرتی ہے, جیسے بچے ڈر جاتے ہیں, ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, اور کسی کو امید پیدا ہوتی ہے کہ خشک سالی ہے, بہت زیادہ قحط پڑ رہا ہے, کڑک نظر آئی تو ایک دم امید پیدا ہو جاتی ہے, اچھا اس کے بعد تو بارش ہوگی, تو خوشی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کڑک کو پیدا کیا, اس میں لوگوں کی حالت, کیفیات, جذبات کے اعتبار سے الگ تاثیر رکھ دی ہے, کوئی اس سے خوف والا اثر قبول کرتا ہے اور کوئی اس سے خوشی والا اثر قبول کرتا ہے, کوئی مطلب ڈرتا ہے, کسی کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے. وَيُنْشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادل، یہ جو سمندر ہے اس پہ دھوپ پڑتی ہے، یہ بھاپ بن کے اڑتا ہے تو یہ اوپر بادل بن جاتا ہے، اور یہ بادل جہاں اللہ حکم فرماتا ہے چلتے ہوئے جاتے ہیں وہاں برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کبھی آپ نے پلین میں سفر کیا ہو تو آپ دیکھیں گے، اگر بالفرض آپ کو ہاتھ باہر نکالنے کا موقع مل جائے، جیسے کہ ملتا تو نہیں ہے لیکن پرائیویٹ کوئی جہاز ہو آپ نے ہاتھ نکالا، یا تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے نمی ہے، پانی ہے، بادل بالکل خود کوئی ٹھوس وجود تو نہیں رکھتے ہیں، بالکل نرم و نازک، روئی سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش کا ارادہ فرمائے تو یہی نازک بادل ٹنوں وزنی پانی کو اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں۔ کتنے حیرت کی بات ہے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اتنے نازک سے بادل اور ٹنوں وزنی پانی، جب یہ سیلاب آتے ہیں تو یہ پانی کو کس نے برسایا؟ انہی بادلوں نے تو برسایا، ایسے نرم اور پھول کی طرح بادل اور ٹنوں وزنی پانی اٹھا کر چل رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر برستے نہیں ہیں، اتنا لوڈ ہے ان کے اوپر وہ ٹپکتا بھی نہیں ہے کسی مقام پر، بالکل منجمد جا رہا ہے، جہاں پر برسنا ہے وہیں پہ برستا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے تمام نظام بنایا ہے، اس کے اس نظام اس حکم سے پہلے کچھ کام نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بادل جس مقام پہ برسنے کا حکم دیا جائے پانی ٹپکاتا ہوا جا رہا ہو، ہم گلاس بھر کے لاتے ہیں تو پانی ٹپکتا ہوا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے نہیں، ہمارے اپنے ارادے سے، بادل اللہ کے حکم سے چلتا ہے، کہیں ایک مجال ہے کہ قد قطرہ بھی ٹپکا دے، ہاں جہاں اگر ٹپکے گا بھی تھوڑا بہت برسا پھر آگے بڑھ گیا، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا، یا اس میں کوئی ایسا نقص یا کوتاہی کمی نہیں ہے کہ کہیں سے لیکیج ہو اور پانی وہ ٹپک جائے۔ وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو گرج ہے بادلوں کی گرج، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، بادلوں نے کہا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر ہوتا ہے اور وہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بادلوں نے کہا کہ یہ اپنے اصل پر ہے، یعنی جو گرج ہوتی ہے یہ بظاہر میں گرج کی آواز محسوس ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو فرشتے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈر تو اس وقت ہو کہ جب کسی چیز کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب آدمی اس نقصان کا اہل ہو۔ مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، ہمیں گاڑی ٹکر مار سکتی ہے، ہمیں بھوک کا خوف ہو سکتا ہے، ہمیں قتل ہونے کا خوف ہو سکتا ہے، ہمیں مر جانے کا خوف ہو سکتا ہے، ہمیں تھکن کا خوف ہو سکتا ہے، ہمیں ٹینشن کا خوف ہو سکتا ہے۔ فرشتے تو سب اس سے پاک و صاف ہیں، نہ ہی سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ ان کے کوئی اور آفات آتی ہے۔ اچھا، ہمیں خوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، آخرت میں گرفت ہو جائے گی، فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا، ان کو کس چیز کا خوف؟ تو اب یہ فرشتے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب گرفت کا خوف نہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ مکلف ہی نہیں نیک اعمال کے، تو پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں معرفت خداوندی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سے مراد ہمارے مقابلے میں، انبیاء علیہ السلام کی معرفت تو بہت ہے۔ تو انشاءاللہ پروگرام کا ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں اس پر کل انشاءاللہ کلام کروں گا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں ڈرتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے کل کے پروگرام میں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔